Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'ımız namazda okunan duaların anlamı ve hükmü. Namaz bedensel ibadet, bedensel. Bütün beden namaza ilgili, kalp, beyin organlar ilgili namazda. Yine namazda çeşitli dualar, ayet okuyor namazda okunuyor. Yani namaz bir manevi sofra. Ayakta başka, rüküde başka, secde başka, oturuşta başka okunan böyle. Çeşitli farklı gıdalar, meyveler namazda bunlar. Manevi gıdalar bunlar böyle. Gerçekten namaz çok farklı bir şey anlamı. Çok namaz bunlar böyle. Çok farklı bir şey namaz böyle. Bunun için her gün 5 defa kılınıyor. Oruç yılda 1 defa yeterli. Zekat, mali ibadet senede 1 defa. Hac ömürde 1 defa. Ömürde 1 defa farz. Ama namaz günlük hem de günde 5 defa belirli zamanlarda. Ancak insan bunda olgunlaşabiliyor. Onun için bunlar muhtemelen böyle. Mesela hasta doktora gider. Bu ilaç vardır, 6 ayda bir kullanacak ilacı böyle. Ayda bir kullanacak, günde kullanacak, günde birkaç defa kullanacak ilacı muhtemelen böyle. Namaza giriş tekbirle oluyor önce, tekbir. İlk gelen emir peygamberimize tekbir oldu. Bismillah. Ve Rabbeke fekebir beraberdi. Allah'a tekbir an. Niyetten sonra tekbir getiriliyor, namaza girişte böyle. Bu nedir tekbir? Namazın anahtarı girişi namaz, o kapıya. Yani namaz manevi bir alem. Kişi dünyadan kopacak o anda, kopmamız gerekiyor aslında. O manevi kapıdan giriş, anahtarı da tekbir. Allahu Ekber. Ekber en büyük. Kebir, büyük demektir. Ekber, en büyük anlamında. Yani her şeyden büyük olan Allah azametiyle Allah'tır diye namaza giriş. Neden böyle girilir tekbirle? En büyük Allah olduğuna göre Celle Celaluhu her şey unutmak gerektiğine işaret vardı. Demek ki böyle. En büyük Allah olduğuna göre diğer mahlukat, varlıklar nedir? Hiç hükmedir böylece. Sonra tabii tesbihat denen okunan Sübhaneke Hanefi de okunuyor. Şafi de İnne Veci Ayet-i Kerime okumak sünnettir Şafi mezhebinde. Hanefi Sübhaneke'yi iki adı şerifle sabittir. Hanefi de okunan Sübhaneke. Evet, besme çekmeden okunan Sübhaneke. Sübhaneke Allahümme bihamdik. Sübhaneke Allahümme. Allah'ım seni tesbih ederim. Bir tesbih Allah Celle Celaluhu her türlü 90 sıfattan tenzih etme. 90'lıktan Mevlamız. Her türlü 90 sıfatlardan, özelliklerden. Ne gibi? Tabi anlamı kısa vermem gerekiyor. Yoksa 3 güne bitmez bunlar. Özellikler, sıfatlar, görme. Biz de görüyoruz. Ama görüşümüz sınırlı. Uzak göremeyiz. Yakın da göremeyiz. Renk de olmasa. Havayı göremiyoruz. İçine yüz hava, işte yüz yüz havada. Her tarafı hava sarmış. Havayı göremiyoruz. Rengi yok ona böyle. Küçük varlıklar var. Mikroplar, şunlar bunlar. Göremiyoruz. Cinleri, şeytanları göremiyoruz. Melekleri göremiyoruz. Bir perde, duvar bize engel oluyor, göremiyoruz. Ne bizim görüşümüz, sıfatımız? 90 sıfat, nakıs değil mi? 90 böyle. Allah Celle Celaluhu, Mevlam, 90 sıfattan münezzeh beri. O her şeyi görüyor. Yerleri, gökleri, cenneti, cehennemi, melekleri, hurileri, arşı, ferşi, İçim dışımıza böyle. Her şeyi Mevlam işitir. Biz işitiyoruz. Neyle? Kulakla. Ama işitmemiz sınırlı gene. Uzaktan biri bağırıyor. Duyamıyoruz. Duyamıyorlar. Duyamıyoruz böyle. İşaret gibi böyle. Uzaktan. Yakın olacak. Sesin böyle bir frekansları var. Duymak için kulaklarım. Her şeyi duyamıyor kulaklarım böyle. Bunları böyle. Sonra özellikle bir kimseye, bir kişiyle konuşurken biri daha lafa karışıyor. Büyümüş de konuşuyor birisinde. İşimiz var, konuşuyoruz. Beyin de orada. Biri daha karışıyor. Bu sefer beyin karışıyor. Alamıyorsun. Biri daha karıştı mı? Ya durun bakalım. Durun. Durun. Hep bir uçağına bakalım. 10 kişi, 100 kişi birden konuşsun. Kimse alamaktır. Ama düşünelim ki Allah'ın azametine muhtemelen böyle. Bu kadar insanlar, şu anda yeryüzünde olan insanlar, hayatta olanlar, milyarlar böyle. Kimi tabi Allah der, kimi aşağı başka bir şey söyler, gol der, şu bu der. Ama Allah hepsini bunları Mevlam görüyor ve işitiyor muhtemelen böyle. O kadar karıncalar, bir karıncaya basın da kaç milyon karınca olmadı. O kadar karıncalar böyle. Esen yerler, denizdeki balıklar. Her bir Allah'ı zikrederler. Melekler gökte, yerde melekler, huriler cennette, meleği alalar var. Artık sınırsız sayısız bir şey bunlar böyle. Allah hepsi bunları görüyor. Sesini duyuyor. İbadetini zikrini duyuyor. Birbirine karıştırma da bakıyor. Bu kadar kısa vereyim böylece. Anlamı Sübhaneke muhtemelen. Sübhaneke Allahümme. Allah'ım sen 99 münezzehsin. Her şeyi gören her an böyle. Aynı anda böyle. Şimdi kamera var mesela. Bir şehirde her taraf kamera var böyle. Güvenlik mesela güçler onu izliyorlar böyle. Ama hepsini göremez ki. Yine bakın hepsini göremez böyle. Ve bir hamdik, hamdinle beraber, sana hamd ederek Allah'ım sana tesbih ediyorum. Hamd ederek hamd. Şükür başka, hamd başka muhtemelenler. Başka böyle. Şükür nimet karşılığında söylenir. Ya insan bir nimete erişir, ya insan bir felaketten kurtulur. Mesela yeni düştü, boğulmak üzere kurtuldu. Ne yapar? Çok şükür. Kurtulun efendim. Hamd, Allah cilerce alıyor. Hamda layık olduğu için hamd edilir böyle. Hamda layık olduğu için. Mesela bir kişi birini tanımıyor. Mesela Evlullah diyelim böyle. Geçmiş zamanı yaşamış bir Evlullah tanımıyoruz. Onu överiz böyle. Neden? O övgüye layık böylece böyle. Aslı övgüye kim layıktır? Allah cilerce alıyor. Yani Mevlamız burada kemal sıfatıyla muttası dönüyor buna böyle. Mevlamız böylece. Her şeyi gören, her şeyi gücü yeten, kudreti mutlak, kadir mutlak mıdır? Böyle. Kudret böyle böyle. Her şeyin kudreti gücü sınırlı. Allah'ın Celle Celaluhu sınırsız mıdır? Kudret mutlak. Ve tembare kesmük. Buradaki sondaki kefler zamir. Yani sen anlamına geliyor bu anda. Ve tebarek kesmükü aslında duruşta tabi cizim olur. Ve tebarek kesmük. Ve tebarek ne yücedir? Senin ismin Allah'ım. Ve teala ceddük. Azametin ne alidir? Ve la ilahe gayrüke. Gayrük. Senden başka ilah yoktur. Bu nedir namazda şimdi artık teslim etmedi. Tabi çok kısa önce yaptım. Kul burada Mevla'yı bilecek önce marifetullah derler. Rabbim arşı âlâ yarattığı zaman dört melekte yarattı arşı taşımak üzere böyle. Arşta müvekkil vazifeli görevli böyle. Dört büyük melek, yedi kat gökten büyük ama derler. Melekler böyle. Yani yüzlerce, milyarlarca galaksiyi koy, hiç kadar meleklerin yanında. büyük melekler, güçlü azametli böyle. Ama güç geldi melekte arşa taşımak gene. Bunda okullar Sübhaneke'yi, dördü ayrı okullar bunu. Onlara böyle kuvvet verdi muhteremler. Namaz nedir? Ağır yük. Yük namaz muhteremler. Namaz ağırdır böyle. Ancak huşu sahiplerine, Allah korkanlar hafif namaz böyle şey. İşte okuma hikmeti budur böyle sebebi de. Önce Sübhaneke okunuyor, kul Mevla'yı biliyor bunu. Allah'a tesbih ediyor, tenzih ediyor, hamd ediyor böyle. Allah'ın ismi mübarektir, onun adı ne yücedir. Sonunda Vela ilahe gayruk. Allah'ım senden başka ilah yok böyle. Beradan yok başka böyle. Tam teslim ediyor böyle. Okuyor böyle. Sonra şimdi ne geliyor sıra? Okuyacak tabii Fatih okuyacak ama önce Allah'a sığınma gerekiyor burada şimdi böyle. Çünkü Mevlam buyuruyor, sorayım. Fizika Kur'an fesebillah. Okuyacağı zaman Allah'a sığınan buyuruyor. Fesebillah. Mineşşeytanirracim Mevlam buyuruyor. Şimdi burada Allah'a sığınma geliyor şeytan daha. Namazda da olsak şeytan bizden birine ayrılmıyor. Yani fırsat gözlüyor böyle. Gönlüne mesle veriyor. Akla bir şey götürüyor. Beyne giriyor, akla giriyor, kalbe giriyor. İşte namazı unutuyor böyle, dalgınlık mı diyor böyle. Bunun için burada istiaze, Allah'a sığınma çok ama çok önemli bu böyle. Nedir bu da? Eûzü billâhi mineşşeytanirracim diyor. Eûzü billâhi mineşşeytanirracim. Bunu söyleyebilmek diliyle değil, kalbiyle beraber diyor böyle. Eûzü, ben sığınıyorum. Kim sığınır? Aciz insan sığınır. Aciz insan sığınır böyle. Biri korktu, biri saldırıyor ve vahşi hayvan saldırıyor. İmdat diye bağırıyor, bir eve kaçar, bir dükkana girer, bir yere sığınır. Kim? Aciz sığınır işte böyle. Kul aciz kalıyor şeytan karşısında. Neden? Bir şeyden göremiyoruz, o bizi görüyor muhtemelen böyle. O bizim kalbimize fısıldıyor, kalbimi duyuyor, kendimi duyuyor böyle. Eûzü, ben sığınıyorum böyle. Kime? Billahi Allah'a sığınıyorum. Allah'a sığınıyorum. Kimden? Mineşşeytanirracim. Racim, kovulan, Allah'ın rahmet kovulan şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyorum. Ya bunu güzel söyleyebilsek inşallah, şeytana Allah'a sığınma. Sonra sıra geliyor Besmele'ye. Bu Sübhaneke'yle Eûzü namazda okumak, bunlar sünnettir o zaman. İnne vecihetü, bu da sünnettir Şafii'de. Bunlar sünnettir. Bunlar bilmek gerekiyor. Sünnet demek, unutsa insan bunları namaza bir zarar vermiyor. Ama insan kalsın terk ederse, sevabı noksanlaşıyor kişiden böyle. Namazı biraz ilk şey olmuş öyle, manen zayıflıyor namazı biraz. Sonra Besmele. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz böyle. Bu Hanefi'de sünnet, Hanefi'de bu. Hanefi'de sünnet. Şafi'de farz. Neden farz? El-Am suresinin bir ayeti Şafi'de. El-Am okumak Şafi mezhebinde farzdır. Besmele'de El-Am'a dahildir. Onda bir ayet-i kerimedir Şafi mezhebine göre. Hanefi'de ayet değildir Fatiha'dan. Onun için Şafi mezhebinde Besmele'de farz, Fatiha'da farzdır. Yani Şafii mezhebinde olan kimse Besmele'yi unursa namazı olmaz muhteremler. Fazla tekrar için böyle. Yine Şafii mezhebinde olan kişi ne yapacak? İmam uyduğu zaman da okuyacak Fatiha'yı muhteremler. Okuyacak böylece. Şimdi gerçekte imam da Şafii ise imam üç şekli yapar hayata, duraklama yapar. Biri tekbirden sonra İnni Vecret'i okur, o da biraz bekler böyle. Cemaat Fatih okusun diye, Elham okusun diye böyle. Sonra Elham'a başlar. Elham'da Besmele'de Fatih'e dair olduğu için İmam Şafii imamı ne yapar? Besmele'yi de aşikar okur. Besmele'yi beraber okur böyle. Hanefi'de imam gizli okur Fatiha olmadı şimdi böyle. İmam yine Fatiha'dan sonra biraz sekte eder. Eksik kalan tamamlasın Fatiha'yı diye cemaatinden. Ama tabi Şafii mezhebi Hanefi uyunca ne gerekiyor? İnne vecid okunmaz. Hemen Fatiha okuması gerekiyor. Çünkü o sünnettir, bu farzdır muhteremler. Gelelim şimdi inşallah Elham-ı Şerif'in kısaca bir anlamına inşallah. Yani çok kısa geçmem gerekiyor. Gerçekte yani bir gece 3-5 saat anlatsak yetmez muhtemelen Fatiha'ya böyle. Kur'an-ı Kerim'in özü muhtemelen böyle. Hazreti Musa Aleyhisselam bir gün Tur Dağı'nda, Tur-i Sina'da tabii gözden perde kalkmış, arşalaya baktı. Orada Elham-ı Şerif'i yazılı gördüm nurdan. Her harfi kim nasıl bir büyük dağlar gibi her harfi nurdan yazılmış, parlıyor böyle. Musa Aleyhisselam bunu gördü, okudu. Tabii onun içeriğini, esrarını anlamı dışında onun batın anlamına erdi, aşık oldu buna. Allah'ım diyor, bunu bana indir dedi, bana ver bunu, Fatiha'yı. Ben okuyayım, ümmeti okusun bunu. Hayır Mevlam böyle, ya Musa, onu ahir zaman peygambere vereceğim, ümmetini okusun ki onların can yeli olacak, can yeli olacak, can yeli olacak, Fatiha-i Şerif. Elhamdülillah Rabbil Alemin diye başlıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdü, bütün hamidler, övgüler, medihler, hepsi böyle. Yine açık olsam bunu, elhamdüde lam-ı tarif var. Aslında hamidü hamden. Elhamdü. Neden böyle oldu? Çok uzun tabii bu. İlmi açıdan açıklama gelince, şunu söyleyeyim, bu da lam-ı tarif var. Yani hamdün değil de elhamdü. Bir isme heriften başına gelince onun sonu temir olmaz, tek ötürü olur. Yani elhamdün olmaz, elhamdü. Buradaki lam-ı tarif dört anlama geliyor. Ahd-ı zihni, ahd-ı harici, İstirak, cins anlamına geliyor burada. Buradaki müfessirlere göre, büyük müfessirlere göre istirak için, istirak için buradaki lam-ı tarif. Nedir istirak? Her şeyi kaplıyor böyle. Her şeyi kaplıyor böyle. Yani bütün varlıkların övgüsü Allah'a aittir. Bütün varlıkların. Bir ateist, bir komünist, mason, müşrik, kafir şu bu, inansız kişi böyle. O da Allah'a hamd ediyor. O da Allah'a hamd ediyor. Nasıl övüyor? Hamd ediyor. Mesela yazın arabasına giderken mola veriyor bir açık bir yerde. Bakıyor, ooo ne güzel bir hava. Ağaç altında yeşil ağaç böyle, yeşilli güzel. Oh ne güzel ağaç. Havayı soluyor, oh ne güzel temiz bir hava diye böyle. Kim yarattı havayı muhteremler? Havayı kim yarattı? Ağacı kim yarattı muhteremler? Bir karpuz alıyor mesela yazın arabasında. Onu bir kesiyor bakıyor. Oh ne güzel kıpkırmızı böyle. Yani rengini metiyeni keser. Oh ne güzel kıpkırmızı böyle. Kim o rengi verdi? Toprak, kara toprağın oldu. Kim o rengi verdi? Ağzına götürüyor, damak tadı, onu beğeniyor. Oh ne tatlı böyle. Kim övüyor? Onun niyeti Allah'a övmek olmamak olmadığı için sevap alamıyor. Ama Allah'a övüyor aslında muhtemelen böyle. Mesela kişi bir inşaata bakıyor. Çok güzel bir desenle bir şeyleri görüyor böyle. Görüyor. Ya ne güzel bunu yapan, ne güzel yapmış bunu diyor böyle. Kim övüyor? Yapanı övüyor böyle. Bir elbise beğeniyor birisinde. Elbise ne güzel olmuş diyor. Onu dikeni tercih ediyor muhtemelen. İşte elhamdü demek ki istirak için bütün varlıkların hamdini kapsıyor böyle. Mümin ne yapıyor? Mümin Allah'a her zaman hamd eder, şükür Allah-u Teala'ya sevap alır. Elhamdülillah der. Mesela bir su içer, elhamdülillah. Şöyle bir derin bir nefes alır, rahatça böyle, bir nefes alır, derince böyle, elhamdülillah diye muhteremler böyle. Güzel bir şey yer, Allah şükreder böyle. Elhamdülillah, bütün hamdi senalar, lillahi, lillahi. Aslı li Allahi böyle. Hemize oradan vasfediliyor oradan böyle. Lillahi, Allah'ın hakkıdır. Buradaki lam, istikak için deniyor buna arzular. Lam istikak. Bütün hamdler, övgüler ancak Allah'ın celiş hakkıdır. Başka yoktur. Yani Efendimiz'in çok akıllı. Orayı kim yarattı? O kişiyi akıl veren kim? Şu beni yaratan kim? Beyin. Akıl beyine yoktur. Demek ki bir insan bir işi icat etti, bir şeye buluş yaptı, ne yaptıysa iyi bir şey yaptı. Ama o insanı yaratan kim? Onun beynini tanzim eden düzenleyen kim? Beyni yaratmak. Ya hala bugün tıp ilmi beyin daha sırrını çözemiyor tam bu tarafa. Beyin tam çalışmıyor kapasite bu tarafa böyle. Çalışmadı beyin böyle. Allah'tan beri Cezalü, Rabbül Alemin, Allah Rabbül Alemin'dir. Yani böyle kısa gitmen beni üzüyor bu tarafa böyle. Fatiha'yı bile kısaltmak yani pek şeyime gelmiyor ama mecburum böyle şey için. Allah Cezalü, Rabbül Alemin. Lillahi esi olduğu için Rabbi esi geliyor burada. Rabbül Alemi geliyor burada. Alemlerin Rabbi, alemler. Dünya alemi, ahiret alemi, melekler alemi, artık bilim alemler bu tarafta. Geburt alemi, çok alemler böyle. Binler, on binler alemler var. Alemler. Mevla her alemi yaratan, yöneten, gören, bilen. Melekler, huriler böyle, arş beş böyle, insanlar böyle. Yaratan Mevla. Er-Rahmanir-Rahim. Er-Rahman aynı kökenine geliyor, rahmet merhametten geliyor. Bu dünyaya bakıyor. Ne kadar varlık varsa her canlının rızkını veren Allah Celle Celaluhu. Her rızkı Allah'a etmedi. Er-Rahman böyle. Rızkını veren Mevla böyle. Ana karnındaki yavru, yuvadaki kuş. Hastalar, biçareler, kim varsa Hüsnü Mevla'nın. Er-Rahim, merhamet, bu yalnız müminler has. Bu ahirete saklanıyor böyle. Rahman, Rahim böyle. Merhamet, rahmet, Mevla rahmeti. Ancak mahşer ahiret aleminde müminlere muhtemelen. Maliki yevmiddin. Maliki yevmiddin. Buradaki din, deyinden kökünde geliyor. Boş anlamı, hesap anlamına geliyor. Mevla o hesap gününün, mahşer gününün tek maliki, hakimi, egemeni Allah Celle Celaluhu. Dünyanın da Allah egemeni, hakimi. Arada perde var ama orada. Mevlam burada kendini gizliyor dünyada. Perde var böyle şey. Kişi başta bir şey geliyor, güneşten bilir, havadan bilir, insandan bilir, şu olur böylece. İnsan ben yapıyorum der. Ama mahşerde aradaki ben çıkıyor muhtemelen. Yani yok mahşerde. Mahşerde kimse hiçbir işe gücü yetmiyor. Kimse ben. Tek egemen Mevla muhteremler. Mahşer hesap günü muhteremler. En zor gün, en zor gün muhterem. En zor gün muhteremler. Ne evliya ağlamışlar sese kapanıp Allah'ım ne olur ölsem de ama yok olsam diyor muhteremler. Hesaba çekilmesem. Utanıyor Allah'tan. Kim vela biri o gün bütün sır çıkacak meydana. Yevme tüble serair. Yevme tüble serair. Serair sırrın çoğulu Cemil. Bütün sır insan ilk dışı çıkacak böyle böyle. Kişi ne yapmış hayatında? Gezdi, kuldan gezemiş, bundan gezemiş, insan bundan gezemiş. Ne yapılmışsa hepsi orada meydana. Şey mahşeramdır. Böyle hepsini biliyor. Hesap kaydı alınmış, hesaba çekilme mahşerde. İşte namazda bunu da o anda hatırlamamız da inşallah diğer inşallah hatırlamak böyle. Ve gelince ayaktayız, eli bağlamış, Allah'a teslimiz böylece. Ne diyoruz? Maliki yevmiddin. Allah o günün maliki. Yani biz o anda sanki mahşerdeyiz muhteremler. Kabirden kaldırılmışız, su üfürülmüş, yer gök çatlamış böyle güneş altında toplamı bütün varlıklar, bütün toplu varlıklar ayak ayak üzeri izdiham böyle. Yanlar baş açık, artık hesap bekliyor mahşerde böyle. Allah o günün tek malik, hakim, egemen, mevlam böyle. O kulunu sorgulayacak orada. Şimdi böyle gelin ayet-i kerime, arkada ne geliyor? İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İyyâke, ancak ve ancak sana, kezamir. Na'budu bu ederiz. Arapçada aslında önce fiil, fail, sonra meful gelir Arapçada. Burada önce meful geliyor bile. İyyâke, ancak ve ancak sana. Kim Allah? Kul burada kendini artık yok etti. Mahşeri gördü. Hesaba çekeceğini kul anladı. Anladı ki aciziz insan böyle. Aciz mutlak insan. Tam teslim Mevlamıza. İyyâke. Ancak ve ancak sana. Allah'ım. Na'budu ibadet ederiz. İbadet kulluk ederiz. İtaat ederiz böyle. Ya Rabbi ne emredersen onu yaparız böyle böyle. Namaz kıl, kıl. Secde var, var. Haram bakma, bakma. Şunu yapma, yapma. Yap, yapma böyle. İyyâken âbâdî. Tam teslim et böyle. Kolay mı bunu yapmak? Zor muhtemelen ya. Nefis var değil mi şimdi böyle? Nefiste bir benlik var böyle ya. Onur var nefiste böyle. Benim diyor nefis böyle. Neden yarattın? Ne olacak sonu? Unutuyor nefis muhtemelen. İnsan nereden yaratıldı? Ya bir damla su muhtemelen. Sonu çürüyen birleşmez arada muhtemelen. Aradaki fark nedir böyle? Bir rüya, hayal. Ana karnına dünyaya geldi insan. Bebekti, altına işedi, burnu aktı, kustu, pisledi, şunlar, bunlar derken böyle ayağa kalktı, gezdi, gençlik derken, iş, güç, çevre, mevri falan derken böyle hayat o birdenbire söyleverdi. Etri kesildi birdenbire. Ya şartları kapandı muhtemelen böyle. İşte öldü yerden insan kaldı. Sonra ne olacak? Mezar ise çürüyecek muhtemelen böyle. Beden ama insan çürümüyorlar. Ama nefis var insanın işte böyle. Nefis var, şeytan var, çevre var, etraf var. Bunları aşmak bunları muhtemelen. Ne gerekiyor? Ve iyyâke nesta'in. Allah'ım ne olur, sen yardım istiyoruz. Sen yardım eyle, sana kıl olamam. Aciz kutlar muhtemelen böyle. Aşamıyor muhtemelen kul böyle. Kulda şehvet var, gazap var, kim var, onur var, benlik var, dünya sevgisi var. Var da var muhtemelen. Bunlar da var böyle. Hele günümüzde daha fazla muhtemelenler. Yani dalgalı denize böyle. Bir dalgadan kurtulun bir dalga geliyor böyle. Birinden kurtulun biri geliyor böyle. Altına alıyor, altına alıyorken böylece ne gerekiyor? Ve iyyâke nesta'in gerekiyor. Allah'ım sana yardım istiyoruz. Yardım et bize böyle. Burada böyle aklıma soruyor şu muhtemelen. Keyf esteynüki ye abdi. Gizli mahsup. Kulum ne istiyor? İste bakalım benden. Ne istiyoruz? İhdine sıratı müstakbisi. İhdi hidayet et na bize. Neyi sıratı müstakbimi? Doğru yolu böyle. Kur'an yolunu. Allah yolunu. Allah'ın yolu böyle. Bundan beri sıratı aleyhim. Sıratı aleyhim. Sıratı aleyhim. Sıratı aleyhim. Aleyhim. Allah'ım kendine nimet verin kullarının yoluna. Sıratı aleyhim en'amte. Allah nimetine, hangi nimetine? Tabii mali nimetlerine böyle. Kim bunlar? Minen nebiyyin ve sıddıkmış ve salih. Nebiler, peygamberler, sıddıklar, şehitler, evliyalar, salihler yoluna. Ya tahtı yolu mu böyle? İki yol ama. Birinde böyle peygamberler, minen nebiyyin ve sıddıkın. Sıddıklar, ebu sıddık böyle, sahabeler. Ve şurada şeyi Allah'ın canını veren de aldı. İsteyir ama gönülle böyle. Salih de evliyalar, Allah'a dayananlar, hak aşıkları bunlar böyle. Onlar yola muhtemelen böyle. Huzur onlarda böyle. Mutluluk onlarda muhtemelen böyle. Tam onlara böyle. Onların dünyasında bir cennet olacak. Kabirler muhtemelen böyle. gayril mağdubi aleyhim veleddalin diyoruz böyle. Yolda var, o da nedir? Allah'ın gazabı uğrayanlar sapılanlar böyle. Gayril mağdubi aleyhim. Allah bizden gazap ettiğin değil ama. Allah'ın kahri uğrayanlar böyle. Azabı uğrayanlar böyle. Batan kavimler böyle. Toplumlar muhtemelen böyle. Seller, depremle, yanar dağlarla, fışkan dağlarla savaşla helak olanlar böyle. Veleddalin, bunlar sapıtanlar bunlar. Eğilisi ayrılanlar, sapıtanlar bunlar. Bak buradan böyle. İki yolu var işte böyle. İhdine sıratel müstakim sıratel emt aleyhim. Allah'ım bizi buna ele böyle. Gayril mağdub aleyhim ver Allah. Ama Allah ondan ezüz, ondan elen bizi yani böyle. Kim olur oldu böyle? Başka şeytan bir tanemde. Nemut'a, Firavun, Ebu Cehil'ler böyle onların uzantıları. Sapıklar böyle. Günahkarlar böyle. Sonunda bu tabi doğalı işin bunun. Ne geliyor? Sonra da amin geliyor. Amin. Yalnız veleddalin amin değil de veleddalin amin. Burada bir sekte, hafif bir şey durakla giriyor burada böyle. Amin Kur'an'da olmadığı için böyle. Amin anlamı istecib duayla. Duamızı kabul eyle anlamında. Amin. Hanefi de bu kısa ve gizli okunur. Cemaatı da böyle olur. Amin. Şafi de ciğerren medden deniyor Şafi'de. Yani imam da cemaatle ne yapar Şafi mezhebinde? Buna aşikar amin der. Bir de med çekerek med der böyle. Amin diye böyle çekerek böyle. Onu yapması sünnet olur. Böyle. Nedenle tabi bunda hepsi kaynakları var ama doğru giremez tabi onlara. Yani bir Fatiha'yı anlatmak için bir sene lazım muhtemelen aslında böyle. Sonra Zamm-ı Sûre okunuyor şimdi. Zamm-ı Sûre. Namazda biliyorsunuz süreler vardır. 114 sayısı süreler vardır böyle. Bunların biri okunur. İsteyen ayet okur mesela. Uzun sürede ayet okur kişi böylece. En aşağı 3 kısa ayet, bir uzun ayet ve bir süre okunur. Zamm-ı Sûre, zam ilave anlamına, ek anlamına geliyor böyle. Fatiha eklenir buyur böyle. Okunur. Hanefi de orada besmele işlemiyor surede muhteremler. Kişi Fatiha'yı bitirdi. Mesela Elantre'yi keyif okuyacak. Besmele istemez Hanefi'de böyle. Çünkü besmele o suya dahil değildir Hanefi'de. Şafi'de besmele gerekiyor burada. O suya dahildir besmele. Besmele çekilir orada. Bu da vaciptir şeyde Hanefi'de Fatiha okumak. Zamm-ı Sûre bu da vaciptir muhtemelen. Önce Fatiha okumak bu da vaciptir böyle. Yani insan şaştı önce zamanı okusa sevişli gerekiyor burada. Vacip bu da ertelediği işte, tekettiği işte, ertelediği işin. Sonra rüküye gidiliyor. Tabii yine tekbirle böyle. Yani Allah hatırlamak için burada aslında bu. Tekbirle böyle. Okudu, suyu da bitirdi böylece. Ayakta oldu bunlar. Şimdi rüküye gidiyor. Yine Allahu Ekber. Ya Allah. En büyük Allah için Şahane. Hanefi de el kaldırılmaz rükü ederekken, Şafi el kaldırılır rükü ederekken. Rüküye gidilir. Rükü tam nasıl olduğunu daha böyle anlatmıştık burada inşallah. Rükü tesbihatı başlayın burada. En azından 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim deniyor. Sübhane Rabbiyel Azim. Burada sim muhtemelen bu, incelir böyle. Sübhane olursa sat olur. Anlam değişmiyor. Sub sabahtan gelir kökene böyle. Sübhane bir de B. Bazen P okuyor, süp yapıyorlar böyle olmaz. B. Sübhane Rabbiyel Azim. El aşağı üstü verir böyle. Ama her şey yavaşlaması mıdır böyle? Yani evzi yavaş, Sübhaneki yavaş, Fatih yavaş mıdır böyle? Böyle kelime kelime böyle, anlamını böyle bilmesek bile ama üzerine duradır muhtemelen böyle. Acil yap muhtemelen namazda be. Yani namazda bir dakika daha fazla kalsak sevap daha fazla olur muhtemelen böyle. Sübhan Rabbiyel Azim. Ey azim olan Rabbim seni tesbih ederim. Tesbih baştan istedik ki Sübhaneke'de böyle Allah hayat noktasından menesi alacak alıyor. 3-5-7 defa der insan bunu. Ama yavaş yavaş. Sonra rüküden kalkarken burada tekbir gerekmiyor işte burada. Burada tesmi deniyor bak. Tesin, tesmiye. Ne deniyor kul burada? Semiallahu limen hamideh. Sonunda he var. Aslında hamidehü. Hu zamir burada. O Allah demektir burada. Hamideh. He çıkmadı mı zamir gitti mi? Yutulacağım o zaman. Semiallahu limen hamideh. Semia aslında işitti anlamına geliyor. Burada ecabi anlamına geliyor. Allah ona kim hamderse Allah bunu hamide kabul ettiği anlamına geliyor. Limen hamideh. Kim Allah hamd ederse Allah'ın hamdini kabul ediyor böyle. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri namaz öküden kalkarken düşünün ki düşünelim muhteremler bir peygamber mihrapta. Ne mutlu o sahabeler muhterem. Ne mutlu onlara böyle. Ne mutlu. Allah'ın razı olsun hepsine muhterem. Peygamber, Hatem-i Enbiya, Resulullah, Habibullah mihrapta muhterem. Aleyhisselam Hazretleri rüküden kalkıyor Peygamber. Semiallahu limen hamideh. Nasıl dedik bilmiyoruz tam sen böyle. Yani nasıl bir hal oldu orada, nasıl hal oldu böyle bir şey. Sahabeden biri coştu, yandı muhtemelen. Coştu böyle. Yani Allah'a kim hamd ederse Allah'ın hamdine kabul ediyor. Sahabeden biri coştu, elinde olmadan bağırdı. Ne diye bağırdı? Rabbena velekel hamd dedi böyle. Çok bağırdı ama. Elini değil, hakkında böyle şey. Sonra kendine geldi, utandı. Hayati böyle, üzüldü namazla böyle. O ana kadar Rabbena velekel hamd okurum denmezdi namazda. O ana kadar böyle. Rabbena Hazretleri selam verdi. Döndü. Kimdi o Rabbena velekel hamd diyen? Utandı. Artık gözü yaşayacak böyle. Mahcup oldu. Hele yarısı ya Allah. Aciz kulu. Benim kulum yarısı. Ben dedim bunun yarısı da böyle. Yani tebessüm etti. Gülümsü daha demek iyi bir şey böyle. İşareti böyle. Buyur peygamber hesabına. Ahit namazı bunu söyleyeyim utandı böyle. Oradan kaldı. Sizin peygamber emri olduğu için muhteremler. Peygamber emri olduğu için sünnet oldu buradan. Şimdi kalkınca kalktan sonra. Kalkarken rüküden yavaş böyle. Semiallahu limen hamideh. Tam kalktan sonra, tam dükkülden sonra Rabbena lekel hamd veya Rabbena ve lekel hamd. Bu bile daha makbul sayılı ulemalar. Rabbena ey bizim Rabbimiz, bizi yaratan Rabbimiz ve lekel hamd. Bütün hamd-ı senler sana mahsustur, hakkındır senin övgüler böyle. Yani bu şekilde hamd makamı deniyor bana böyle. Sonra secdeye gidiliyor muhtemelen. Secde. Namazın özü secde muhtemelen. Secde böyle. Kul ne yapıyor? Yere kapaklanıyor muhtemelen. Kapaklanıyor. Alnını. Nedir alın? Beyin olur. Kişinin kafası var. Deli dik kafa. Dik kafa kırılışı bunlar. Şeytan kırama dik kafasını bilemedi secdeye adam arasında. Lanetlendi. Mevlun oldu. Kul ne yapıyor? Dik kafa yok burada. Dik kafalık. Kulağı bir secdeye gidiyor böyle. Hatta topraksa en makbul toprak mıdır? En makbul toprak mıdır böyle? Yazın tabi olur böyle. Secdeye giderken evvel ayaklı dizlerle konuyor eller. İki el parmak kadar kapanır. Kıble bakar şöyle. Açılsan sağa sola bakıyor parmaklar. Bir sonra kıble bakar uçlar böylece. İki el arasına da ne koyacak? Alın ve burun koyacaklar böyle. Secdeden yerinde mutlaka biraz sert olması gerekiyor muhtemelenler. Eğer yumuşak olsa olmaz böyle. Yani alın oraya yanaşacak böyle, basacak, biraz sertliğine böyle. Mesela halı oluyor tabii, genelde oluyor. Halı yumuşak kalınsa, eğer kişi başı alnını hafif koyarsa olmaz. Alnını bastıracak, yine duyması gerekiyor böyle. Alın böyle. Kul secde kapanacak. Secde vardıktan sonra, şimdi secde tesbihatı başlıyor burada. En aşağı üç burada böyle. Burada Sübhane Rabbiyel E'la. Bak burada A'la diyelim ama. E'la ayın var muhtemelen böyle burada. Sübhane Rabbiyel E'la. Ey A'la, en yüce. Yücelere yücesi olan Allah'ım seni tesbih edelim böyle. Yani sen her noktada da münezzehsin Allah'ım. Her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeye gücü yetensin Rabbim diye. Burada kul tam teslim edilir, secde artıyor böyle. Nedir bu? Yokluk makamı. Yani fenalık, fena filan denen makam, secde makamı. Allah'a tam teslimiyet, kul bütün beynini arınıyor, hepsini terk ediyor. Allah'a büyük kalp secde yapıyor böyle. Sonra iki tabi secde yapılıyor. Bu anlamı geçen evvelki anlatmıştım burada hikmetini. Secden kaldırılıp kalkarken yine Allahu Ekber. Ama kalkacak hemen ikinci sefer kurtar hemen. Yavaş böyle kalkacak. Allah oturacak biraz. Bir şey böyle şey. Bunun bir de sağlık açısından faydası da var bu noktadan böyle. Sağlık açısından böylece. Genelde günümüzde işlerin çoğu masa başında muhtemelen. Çoğu işler böyle masa başında böyle. İşler böyle. Eskiden bir bakkal bile her şeyi tart açıktı böyle. Kesik kağıdı vardı, fişek vardı. Dağıtıyla her şeyi böyle. Alır, yapar, getirir, koyar, verir şunu mu? Her şeyi paket var. Ben raftan böyle böyle. Oturuyor. Hesap makinesi de var, her şey var bu şekilde. Hem hazır böyle. Ne oluyor? Masa başında beyine kan gitmiyor muhtemelen böyle. Beyine kan gitmiyor muhtemelen böyle. Kan dolaşımı biraz yoğunlaşıyor muhtemelen. Yoğunlaşıyor böylece. Ne gerekiyor? Kan sulandırıcı işte, şunlar bunlar falan böylece muhtemelen. Ya, kolesteroller şunlar bunlar, tabi damarla bir kireçlenme oluyor, tıkanma oluyor damarda. Nasıl borla oluyor bile, kireçlenme oluyor böyle. Hele gıdalar, sindirilmeyen gıdalar, atıklar bunlar böyle. Bunlar mayalanıyor bunlar midede. Tabi bunlar önce karaciğere depoluyor. Fazla geldi mi koyveriyor başkaları bedene muhtemelen. İşte eklemde kireç oluyor. Bebete kireç taş oluyor muhtemelen bunlara böylece. Bir de kanda kireç oluyor damarlarda bunlar muhtemelen. Ne gerekiyor? Secde, secde muhtemelen. Günde 80 secde var namaz kanı. 80 secde. Kim yapar bunu? İnsan bir gün yatar kalkar yapar. 5 dakika yapar bir şey böyle. Bir gün yapar böyle. Ama her gün günde 80 tane secde muhtemelen. Ayakta, rükü tekrar kalkıyor böyle böyle. Secdeye varıyor. Şimdi bir şişeden mesela meyve su diyelim böyle, altına tozu çöküyor böyle. Ne gerekiyor? Böyle çevirip beklemek gerekiyor böyle. Hemen çevirip düzelttik, olmadı muhtemelen böyle. Kimin abisi secde? Allah'ım Allah'a ekber. Olmadı muhtemelen. Ne maddi, ne mali muhtemelen böyle böyle. Secde muhtemelen. O en ince damardan, kılcı damardan böyle beyne kan çek böyle. Biraz girsin, biraz yavaşça bir secdeyi. Allah'a ekber, kalk, otur, toparlansın. Yani tekrar yatsın muhtemelen böyle. İkincisi yapıldı mı namazın bir rekatı bitiyor bir rekatı. Ayağa kalkıyor. Kalkıyor. Neyle kalkıyor? Yine tekbir ile Allahu Ekber. O Allah en büyük o. Allah böyle. Bu kalkış neye işaretçi ne bu? Kabirden kalkış muhtemelen. Kabirden kalkış böyle bu. Yani secde hali, ölüm hali. Fena filah deniyor ölü. Kul Allah teslim oldu. Kul buradan manen öldü böyle. İkinci secde nedir? Allahu Ekber diye su üfürüldü. Ayağa kalktı mahşerde. Hesaba çekecek kul böylece. İkinci rekatta Hanefi'de hemen besmeyle başlanır Fatiha'ya. Şafi'de her rekatta evze gerekir. Elham-ı Şerif, Zam-ı Sure, tabi yine rükû, secde yapılır. İkinci secdenin sonra oturma. Her iki rekat bir mola. Mola vardı. Namaz bir seri sülük, manevi yolculuk Allah yolunda. İki rekatta bir mola meram verir kulum, mola verir. Kulum otur, dinlen diyor. İstirahat makamı. İki rekatta bir mola verir. İki rekatta bir verir. Kulum manevi yolculuk yaptı. Yoruldu kul ver tabi. Otururken tabi namazda hiç boş yok namazda. Hiç namazda boş yok namış. Başlamadı. Ne okunuyor burada şimdi? Etiyatı okunuyor burada. Kıldığımız namaz farz namazı ise 4-3 rekatlı ilk oturuş burada vacip oluyor bu. Bu da etiyatı okunuyor burada. Aslında bu etiyatı Miraç'ta Peygamber okudu etiyatı muhtemelen böyle. Oradan hediye bu Miraç'tan böyle. Etiyatı Çok değerli bir şey muhtemelen böyle. Ettehiyyatı lillahi anlamı vereyim inşallah. Ettehiyyatı bütün kavli ibadetler, sözü ibadetler ettehiyyatı böyle. Bütün varlıkların, insanların, cinlerin, hayvanların, bitkilerin, atomların, elektronların muhtemelen böyle. Ayın, yılın, güneşlerin, bütün varlıkların sözü ibadetleri. Hem de her zerre Allah zikri, her zerre Allah zikri hatırlanır böyle. Bir gün bir gençle karşılaşmışım çarşıda, bir rüya görmüş gece, rüya etkisinde kalmış, böyle baktım kendi hale böyle gidiyor, beni görünce böyle bir, yani dermemesi gelmiş gibi utandı böyle falan böyle, selam verdi, dedi, bir rüya gördüm gece dedi, onu esneyin dedi böyle. Dedim hayır olsun dedim böyle. Rüyasında uçuyor bakın der. Rüya uçuyor rüyasında. Çok güzel bir şey böyle. Yani günahdan kopmuş. Günah olsa uçar, uçamayız muhtemelen böyle. Kim uçarsa rüyasında günahdan temizlenmiş muhtemelen böyle. Uçuyor rüyasında böyle. Göklere çıkıyor. Bir de bakıyor ki baktım diyor muhtemelen böyle. Dünya dönüyor. Ay dönüyor. Yıldızlar dönüyorlar. Nasıl dönüyor böyle böyle? Allah! Allah! Allah diyor. Dünyalar böyle böyle. Her biri böyle böyle. Ama yer göre çınlıyor ben böyle böyle böyle. Allah! Allah! Allah diye böyle. Bu da ona böyle başlıyor böyle. Bu da başlıyor. Allah! Allah! Allah derken bağırıyor, uyanıyor. Böyle. Ah ne uyandım diyor ama uyanıyor. Ama duruyor mu? Duramıyor ki şimdi artık. Yanmış o gönül yanmış mı? Yanmış gönül muhtemelen. Yanmış gönül. Başlıyor. Yatağında Allah, Allah diye yattı, yatakta duramıyor, kalkıyor muhtemelen böyle. Abdest alıyor böyle, başı Allah diye, Mekke'ye namaz kılıyor. Sabah namazına erkene gidiyor tabii. Şimdi imam uyuyor farz namazında. Allah imam uyuyor böyle. Aa, bakıyor ki o namaz için buna çok şey geliyor, yavan geliyor muhtemelen ama yavan çok yavan böyle. İmam Allah-u Ekber diyor, diye okuyor ama ne cemaatte bir canlılık var ne bir şey böyle. Yani o alemi görünce böyle geliyor. İşte ettehiyyatı bu muhtemelen böyle. Bütün varlıkların sözlü ibadetleri, zikirleri böyle. Kur'an okumak, Allah demek, savaş şeyin hepsi böyle. Buna giriyor böylece. Dağların, taşların, ağaçların, bitkilerin muhtemelen böyle. Ettehiyyatı lillahi Allah'a mahsustur böyle. Ve salavatı ve tayyibat. Ve salavat bedensel ibadetler. Bedensel ibadetler böyle. Namazdır, haçdır, cihat, Allah yolunda bütün bedensel ibadetler Allah'a mahsustur. Ve tayyibat mali ibadetler. Bir şeyde ahlakı tayyib, ahlaklar böylece. Etiyat bir anlamı da mülk Allah'ın anlamına geliyor. Bu etiyat Hanefi'ye göre bu. Şeyde Şafii'de et-tayyibat'ta vav yok orada böyle. Ve salavat et-tayyibat orada geliyor Şafii mezhebinde. Üç şey burada. Kul oturduğu zaman böyle Allah yolunda bir seyir sürüteyiz, seferdeyiz bir Allah yolunda. Manevi yolculuk. Yani kul duruyor, durmuyor. Kul makam alıyor ne demek? Kul alıyor. İki yat evvelen otur kulum. Vallahi bakalım. Otur kul Allah selamlıyor burada. Sonra da peygamberimize şimdi burada selam. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Şafi'de selamün aleyke gelir. Bizde esselamu aleyke selamü gelir Şafi'de, Hanefi'de. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatühü. Peygamber hamdı. Peygamber hamdı. Yani bunu bilmiyorum siz ama ben namaz kılıyorum bazen üzülüyorum muhtemelen. Nasıl namaz kılıyorum? Yani Peygamber'e selam veriliyor, Mevla'ya selam veriliyor. Bu arada gaflet de veriyor. Esselam aleyke eyyühe, ey Nebi Zişan, yüce Peygamber. Allah'ın selamı sana olsun. Allah'ın rahmeti, Allah'ın bereketi sana olsun böyle. Burada selam, rahmet tekil geliyor burada. Berekatühü, bereketin çoğulu burada. Bereketler. Yani arkasına kesilmeyen bereketler olsun. Sonra kul geliyor şimdi kendisine. Şimdi sıra geliyor kendisine. Allah, peygamber kendisine Esselamu aleyna. Ama burada aleyye değil. Aleyye olsa bana olur. Aleyna bize. Kim varsa yanında. Elini kalırken böyle, camide olsun böyle. Cama her birini söylüyor böyle. Esselam Allah'ın selameti, dünya selameti aleyna bize olsun. Daha ve le ibadillahi salihin. Allah'ın bütün salih kulları olsun. Hakkına var Allah'ın salih kulları, salih kulları böyle. Allah'ın tekva kulları, Allah'ın ilk kulları olsun böyle şey. Dünyada olsun, ahirette olsun. Fark etmiyor. Birinci yaşamışlar. Yani annesi, babasına, dayısına, dedesine, dedesine, peygamberlere, sahabelere, bütün müminlere gidiyor. Hayattakilere de gidiyor. Hayattakilere. Namaz, anlamış şirket muhtemelen. Anlamış şirket böyle. Bir insan 5 vakit namaz için bu şirkete kaydolmuşsa şirkete kişi, mane kaydolmuşsa böyle, kişi 5 vakit kılıyorsa, bu şirketteki cemaati kübra dönüyor. Büyük cemaata ortak muhtemelen böyle. Bak. Başta kıble Kâbe'miz kıble muhtemelen böyle. İlk cemaat Kâbe-i Şerif'in cemaati sahbe muhtemelen böyle. Ondan sonra Mekke halkı böyle, Medine halkı artık bütün yer küre arzakir bütün cemaat hepsini okuyorlar. Ne diyor? Esselam aleyna. Allah'ın selamı bize olsun, bize olsun böyle. Şu anda bize geliyor bakın derler. Elhamdülillah. Kim bu şirkette kayıtlanmışsa, üye olmuşsa muhtemelen. Olmuşsa böyle. Bütün Allah'ın salih kullarına arkadan kelime-i şehadet. Cebrail okumuştu bunu. Miraç geçti ama okumuştu böyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bunun manasını biliyorsunuz muhteremler. Bunu geçeyim. Kılınmaz 3 rekatlı, 4 rekatlı farz namazı ise ve öğle cuma namazı sünnetleri ise Hanefi de onlar böyle. Yalnız bu etiyat okunur. Başta okunma ayağa kalkılır. Böyle. 3 rekatı kalkılır. Farz namazdan tabii yalnız böyle Fatih okunur. Okunmaz Zamm-ı Sûre. Öğlen sünnetinde, Cuma'nın ilk son sünnetlerinde ayakkabı giyerek Fatiha zamsı okundur onlar da. İkinci sünnetinde, yatsı sünnetinde ikinci rekatta etten sonra sarbar okundur. 3 rekatta subhaneke okundur, elinize okundur muhteremler. 3. son rekatta işlendi. Tabi 2 rekatta son olabilir. Sabah namazı gibi mesela böyle. Son rekattayız. Önce okunu ettiyatı okunuyor böyle. Ondan sonra sahabat-ı şerifi okuyor böyle. Allah'ın barakala. Bunu biliyorsun muhteremler. Allah'ın salli aleyhi Muhammed ve aleyhi Muhammed. Diyelim böyle. Allah'ın barakala aleyhi Muhammed. Kısa anlam vereyim muhterem Bey biraz. Allah'ın salli aleyhi Muhammed'in ve aleyhi Muhammed. Allah'ın selam Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Onun aline salat rahmet eyle. Onun aile ehline. Ehl-i Beyt'ine, yani evladı, torunlarına, zevcesine, sahabelerine, ona tabi olan bütün müminlere rahmet eylemeli. Kul kendine tabi olan tabi. Öbürü, tabi ve ala Ali İbrahim geçiyor bunları, geçiyor bunları. Allahümme barik ala Muhammed. Allahümme barik ala Muhammed ve ala Muhammed. Barik, onlara bereket ver. Ümmet-i Muhammed'e böyle. Bereket onlara. Ne bereket? Bu çoğalma, çokluğu böyle. Ver onlara ver. Sonra dua okunuyor burada. Namaz dua okuyor işte burada. Bu dua çok mühimdir. Namaz olduğu için böyle bu. Yani namazda bir nevi miraçta okunan duaya bir benzetme okumuş oluyor böyle. Dua okunuyor burada. Ne okunuyor burada? Kur'an-ı Kerim'den dua anlamının taşıyan ayet-i kerim okunuyor burada. Genelde bizler Rabbin hatırına okuruz. Gerçekten bu çok güzel bir duadır bu. Rabbena atina fid dünya hasene. Peygamberimizin çok sevdiği dua bu muhtemelen böyle. Hasene buyuruyor. Resulullah'a en çok diyor bunu okuruyor peygamber böyle. Rabbena ey bizim Rabbimiz atina bize ver. Bak atini olsa bana olur. Burada bana hep biz. Arım şirket, ortak. Atina bize ver. Fiddünya haseneten. Dünyada her şeyin en güzelini, hayırlısını ver. Bak. İlle şunu ver yok. Hayırlısını, güzelini ver. Malın hayırlısını, evladın hayırlısını, her şeyin hayırlısını ver. Efe artı hasene, artı her şeyin hayırlısını ver. Ve kina azaben nar. Ve kina bizi koru Allah'ım. Azabınlar, cehennem azabını bir koru Rabbim. Böyle bak. Dünyanın her şeyin hayırlısını. Ev mağazasın hayırlı. Hayırlı komşu, hayırlı ev, hayırlı helal rızık, hayırlı evlat, hayırlı eş, böyle. Hayırlı iş böyle. Hayırlı sağlık. Her şeyin hayırlısını ver. Hepsine böyle böyle. Ahirette de her şeyin hayırlısını ver Rabbim. Yani kabirde sularımız kolay olsun, kabirde nur olsun, mahşer hesabımız kolay olsun, sırada kolay geçelim. Sonunda ve kına azaben Allah'ım bizi azab at, ateşlerde koruyacak, bazı yapma. Sonra ne okuyor burada? Rabbena firli veli valideyye. Rabbena firli. Rabbena ey bizim Rabbimiz. Burada iyo firli li. Keşke. Beni affet. Li. Lena gelmiyor. Lena ise biz olur böyle. Rabbena filli. Rabbim beni affet. Beni. Neye böyle diyor? Kul en çekin günahkar görüyor muhtemelen böyle. Kul bakıyor ki en günahkar kendisi böyle. Kişi eline bir şey yapacak. Ağzına götürecek. Bir şey yapacak böyle. Elleri pis ama. Ne gerekiyor? Yedi şeyi değil de mesela kişi bir elma yiyecek. Bir şey yiyecek böyle. Kişi önce yıkamaz. Elini pis böyle. Önce elini yıkar, ondan sonra yıkar. Rabbena ufirli. Allah'ım beni affet. En günahkarım ben. En günahkar benim. Sonra veli valideyye. Ana babamı. Valide, ana babamı böyle. Onu affet böyle. Ama hayatta olsun, ama mesela fark etmiyor muhtemelen böyle. Bak. Bak. Yani bir insanın çocuğu namaz kılıyorsa muhtemelenler, hele var ya ufak çocuklar böyle muhtemelenler, çok temiz çocuklar böyle. Ahlak, huyu güzel muhtemelen böyle. Ona öğretin bunu güzel muhtemelen. Öğretin böylece. O yavrular muhtemelenler. Yavrular tertemiz muhtemelenler. Pırıl pırıl böyle, günahlı böyle. Günahsız onlar böyle. Onlar günah yazılmıyor onlar muhtemelen. O da ne yapıyor değil mi? Rabbena veli valideyye deyin böyle. Bak, anı dua edin. Daha velir müminiyle, bütün müminler. Bütün müminler. Yani Allah'ın rahmetinin sonu yok ki. İsteyesin işte. Bütün müminlere bakalım. Ne anlam bütün müminler? İsterse eski ümmetler olsun böyle. Nuh Aleyhisselam ümmeti olsun, Musa Aleyhisselam ümmeti olsun böyle. Affele ne zaman, nerede? Yevme yekumul hisab. Yevme o günkü hesabın kayın başladığı gün böyle. Mahşer hesap başlıyor böyle. Korku. Zilyeden korkmadı böyle. Hesap başlayınca an defteri dağıldı. Ya bakalım hesap başlayalım, bir zaman başlayalım, günah sevdansa böylece. Yani korkunun zirvede olduğu gün böyle böyle. Kimsenin kimse görmediği gün böyle böyle. Görmediği gün, o gün affet beni. Sonra, işte namaz burada şimdi, elhamdülillah bitiyor burada. Sıra geliyor, namaza çıkıyor, selam muhtemelen, selam böyle. Gülü Aleyhisselam Hazretleri, Peygamberimiz, Müftahsar et-duhuru, namaz anahtarı abdest almak. Tahrimuha et tekbiri. Namazın tahrimi tekbir. Tekbirle namaz yasakları başlıyor. Kişi tekbir almadan önce sağa bakar, sola bakar, cevap verir, telefona cevap verir, biraz su içer, yaparım tekbirden böyle. Ama tekbir aldı mı, Allahu Ekber dedi mi, artık dünya bitmiştir. Böyle. Bu nedir? Namazın tahrimi. Artık haram kılınır böyle. Ve tahlilüha et teslimi. Tahlil, haramın kalkışı da selam ile böyle. Yasaklar burada kalkın teyemde. Selam böyle. Kime burada selam veriliyor? Yalnızsa sadece meleklere mutlaka böyle. Sana melek var değil mi? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ona selam böyle. Böyle. Yavaş böyle böyle. Tam dönecek böyle yüzünü, tam dönecek böyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ama çekmeyecek bu. Cezmi selamı sünnetin. Cezamı, selamı cezim vermek, hareket vermemek sünnettir. Ve zümbü teslime, yemü dümmetten öbür sünnettir. Ve rahmetullah uzun çekmemek gerekiyor. Kısa vermek gerekiyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Günümüzde imamların çoğu muhtemelen çok çekiyor bunu ya. Böyle. Türkiye'de böyle. Başka başka. Türkiye'de böyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Çekiyor, çekiyor, çekiyor böyle. Cemaat ama daha böyle kısa geçiyor. Cemaat namazı çıkıyor ondan önce. Çok sakıncalı muhtemelen böyle, böyle. Kısa böyle. İkincisi hatta daha yavaş. İkincisi. Sünnettir böyle. Yavaş. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'ın selamı rahmeti sana olsun. Buraya melek muhtemelen böyle. Ne yapıyor melek? Bize bakıyor muhtemelen böyle. Zaten sahabı devamlı yazıyor. Yani kayıt alıyor doğrusu böyle. Kayıt alıyor böyle. Hem okunuşu hem hareketleri böyle. Hep bu kayda geçiyor bunlar. Kamera bunlar. Manevi kamera muhtemelen. Hep çekiyor bunları muhtemelen. Çekiyor bunları böyle. Alıyor bunları. Melek tabi çok seviniyor. Ulan sevk oluyor böylece. Eğer cemaatta isek olmaz sen böyleyken önü sağdaki melek, sağdaki cemaat ne yaşıyor bunlar? Onlara selam veriyor. İmam önümüzde ise önce imama, sonra melek, sonra cemaat. Sol verirken önce imama, sonra melek, sonra soldaki cemaat muhtemelen. Melek ne yapar? Melek alıyor selam muhtemelen. Melek muhtemelen. Alması vacip olan mecbur zaman. Seviniyor melekler. O da bizim selamımızı alıyor muhtemelenler. Rabbim inşallah kıl namazını kabul etsin muhteremler. Yani şimdi bir kız çocuğuna öyle aklıma geliyor muhterem. 2 yaşında kız çocuğu muhterem böyle. En değerli mücevherle takılsa, takılsa kıza böyle. Oluyor babası anı çok zenginler, meraklar böyle. İlk de kızlar olmuş bu şekilde. 2 yaşında kız çocuğuna böyle artık milyarlık böyle mücevherler taksalar. Kız bunun farkında mı? Diyelim değil mi muhtemelen böyle? Hiç böyle şey. Ona sen alsan 3 liralık bir boncuk daha sever belki de renkli boncuksan belki daha sever böyle. Onu, bunu isterimler böyle. Daha sever böyle şey. İşte muhtemelenler biz de bak namazda muhtemelen farkında değil muhtemelenler. Biz de bebekiz muhtemelen, bebek muhtemelen. Olgunluk muhtemelen ben ya. Sübhanek okuyorum muhtemelen. Allah'a sığınıyorum. Fatih okuyorum muhtemelen. Nereye yapayım namazda böyle? Her kelimesi, her kelimesinden binler mana çıkıyor muhtemelen. Nere oluyor namazda? Yani bebek muhtemelen. Allah affetsin inşallah. Allah namazımızı geç namazına inşallah. Yine talep Fatiha.